Γάμα, γάμα. Το γιαούρτι ο κύριος Τσίπρας το καθιέρωσε και το εισήγαγε. Το γιαούρτι το καθιέρωσε και το εισήγαγε. Ο κύριος Τσίπρας το καθιέρωσε το γιαούρτι και το εισήγαγε. Μιλάμε για γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως έχετε καταλάβει. Έτσι θα πάμε σήμερα με γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεν θα έχουμε Θόδωρο Πάγκαλο για πολύ, αλλά θα τον έχουμε τόσο όσο χρειάζεται. Στην αρχή, πριν πάμε στο σκάνδαλο, τεράστιο σκάνδαλο διαστάσεων πρωτοφανών, βεβαίως για τα μέσα ενημέρωσης, για την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο. Δεν έχουμε και αποδείξεις άλλωστε, και δεν είναι αφαιρέγγυος ο Χαϊκάλης και δεν αποδεικνύεται κάτι από τους διαλόγους. Είναι και παράνομο το υλικό. Το οποίο αυτά που αναμασούν τις τελευταίες 3-4 μέρες, χωρίς να μπορούν να κρύψουν τον πανικό τους και την πρόχειρη δουλειά που μέχρι εκείνη ικανοί να κάνουν. Αλλά πριν πάμε σε αυτά τα πάρα πολύ ωραία, ο Θόδωρος Πάγκαλος μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για τα γιαούρτια που είχε φάει τότε και το λέει συνεχώς. Αυτό το γιαούρτι του έχει μείνει εκεί στην Κερατέα, στο ένα βράδυ, πότε ήτανε. Όταν του είχαν πετάξει ανάρχοάπλητη το γιαούρτι, χωρίς τον κεσέ, να το πούμε χωρίς τον κεσέ, και εκεί φημίζονται για τα πύληνα και σεδάκια τους. Αυτό λοιπόν το γιαούρτι ήταν ικανό για να βγουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Όταν μου πετάξανε μέρα γιαούρτια στην Κερατέα η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον νυν αντιπεριφερειάρχη του και δήμαρχο τότε Καλυβίων, κύριο Πέτρο Φιλίππου, που είναι αντιπεριφερειάρχης της Χιεσδούρου. Τότε είπε ο κύριος Παπάς και τι έγινε, λέει, το πολύ πολύ κανένας από αυτούς να τρώει και κανένα γιαούρτι και να μην μπορεί να μιλήσει δημόσια. Έτσι είναι, βουλευτής, να μην μπορεί να μιλήσει στην εκλογική του περιφέρεια, γιατί πηγαίνουν 10, 20, 50, 100, 300, 500, όσοι θέλετε την αμπούκι και μετά γιαούρτια, αυτό είναι η ελληνική δημοκρατία. Τώρα αυτά είναι λάστη γεία. Α, δεν σας ενδιαφέρει εσάς. Μα τα γιαούρτια ξεκινάνε, έτσι ξεκινήσανε και τον Οκτώβρη του 17 στη Μετρούπολη και καταλήξαν στις εκτελέσεις. Έτσι ξεκινήσανε και τον Οκτώβρη του 17 στη Μετρούπολη. Γάμα, γάμα. Έτσι ξεκινήσανε και τον Οκτώβρη του 17 στη Μετρούπολη και καταλήξαν στις εκτελέσεις. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Στην Πετρούπολη πάντως, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στην Πετρούπολη, έβγαλε το συμπέρασμα αβίας το Θόδωρος Πάγκαλος, ότι έτσι ξεκίνησαν στην Πετρούπολη το 17 από τα γιαούρτια και πήγαν στις εκτελέσεις. Μπορούμε να το αλλάξουμε, να ξεκινήσουμε από τις εκτελέσεις και να πάμε μετά στα γιαούρτια, για τον απλό και μόνο λόγο ότι δεν είναι Οκτώβρης, είναι Δεκέμβρης και πάμε για Γενάρη. Ήταν ωραία αυτά τα συμπεράσματα του Θόδωρου Πάγκαλου. Δίνει μονάδες στο ΣΥΡΙΖΑ, όποτε μιλάει, το έχουμε πει πολλές φορές. Μία μονάδα τουλάχιστον ανεβαίνει και αγκαλιάζει την αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τώρα εσείς τώρα το τραβάτε. Εγώ δεν το τραβάω και εγώ θα προλάβω να πεθάνω πριν τελειώσει, πριν έρθουν σε μένα. Αλλά αν κάνουν μειοψηφική κυβέρνηση, δηλαδή δικτατορία του νεοπρολεταριάτου πάνω στον ελληνικό λαό. Εσείς κινδυνεύετε. Τι να μας εκτελέσουν. Βέβαια, από εσάς αρχίσουν, γιατί πρώτα απ' όλα εκτελούν τους οπαδούς τους. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Έτσι δεν έγινε στη Σοβιετική Ένωση, δεν έγινε έτσι. Εμείς δεν είμαστε οπαδοί. Με συγχωρείτε, ο Κύροφ, ο Καμένεφ, ο Ζινόβιεφ, όλοι αυτοί τα δεξιοί. Δηλαδή βλέπετε μέχρι και αναβίωση των δικών της Μόσχας τώρα εσείς. Μα είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι, το λένε. Πέντε φούρνοι γκρεμίστηκαν από αυτό το τελευταίο. Είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι, το λένε. Δεν το λένε και δεν είναι και κομμουνιστές, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μην τους το χαλάσουμε όλο αυτό. Το απολαμβάνουμε τις τελευταίες μέρες από διάφορους παράγοντες να λένε ότι έρχονται οι κομμουνιστές και αυτοί είναι οι Τσιπραίοι, οι Σιριζέοι και θα κάνουν αυτά που κάνουν πάντα οι κομμουνιστές. Μακάρι να ήταν έτσι και ας τα κάνανε οι κομμουνιστές όπως έχουν μάθει να τα κάνουν, αλλά ολοκληρωτικά, όχι μισές δουλειές όπως κάποτε. Έχουν βγει και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Θα μας πει τώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας, έβγαλε χτες διάγγελμα και σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, αυτό ήταν ικανό να γύρει την πλάστιγα, να πάνε άλλοι 3-4 εκεί να ψηφίσουν, που θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς. Αυτοί οι 3-4, γι' αυτό άλλωστε έγινε και το διάγγελμα, για να διευκολυνθούν κάπως ή να αποκτήσουν επιχειρήματα και πατήματα αυτοί οι τρεις-τέσσερις και εκεί τελειώνει ο κατάλογος και κλείνει ο κατάλογος, δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι 15, για να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, διότι μπορεί να γίνονται υπογείως τα χειρότερα σε ένα σάπιο σύστημα με σάπιους εκφραστές, είτε είναι πολιτικοί είτε είναι οικονομικοί παράγοντες αξιοσέβαστοι του τόπου, αλλά υπάρχουν και οι βιτρίνες, όπως το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Προσδοκώ τη στήριξη όλων των βουλευτών για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Επίσης, μετά την προεδρική εκλογή, μπορούμε να διευρύνουμε το κυβερνητικό σχήμα. Α, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Μπορούμε να διευρύνουμε το κυβερνητικό σχήμα. Περάστε κόσμε. Γάμα, γάμα. Πέραστε κόσμε. Με τη συμμετοχή και άλλων προσώπων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ώστε η επόμενη φάση να μας βρει πιο ενωμένους. Σιγά μη θέλει κάποιος υπουργική θέση. Εδώ δίνουν 3 εκατομμύρια και πάλι έχουν πρόβλημα. Ή δεν έχουν, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Σιγά μη ζητήσει και πάρει υπουργική θέση και είναι αυτοκίνητρο για να ψηφίσει κάποιος στο Σταύρο Δήμο. Ο οποίος δεν μιλάει, βλέπει να γίνει το χαμό στο όνομά του και στο όνομα της Δημοκρατίας, εννοείται. Αλλά δεν έχει μιλήσει μέχρι στιγμής. Και αν βγει, λέμε αν βγει, που δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αν βγει, θα δεχθεί βεβαίως τη θέση του Προέδρου και θα αρχίσει να υλοποιείται η Δημοκρατία και μέσω αυτού του θεσμού, όπως ακριβώς ξέρουμε όλοι τα τελευταία χρόνια. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως, επειδή δεν αντέχει πια όλο αυτό το ψέμα και τις δολοπλοκίες, δεν του πάει κιόλας, δεν είναι και τέτοιος άνθρωπος. Τον βλέπει κανείς και καταλαβαίνει. Μίλησε χθες στο διάγγελμα και με γλώσσα αλήθειας. Όποιος βουλευτής τολμήσει να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα είναι και εξαγορασμένος. Ο φόβος και η τρομοκρατία πρέπει να περάσουν. Και αυτό είναι το στοίχημα της δημοκρατίας σήμερα. Γάμα, γάμα. Όποιος βουλευτής τολμήσει να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι και εξαγορασμένος. Ορίστε, αυτό είναι μία αλήθεια. Το λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας στο χθεσινό του διάγγελμα, δεν είναι στο πρώτο, είναι στο δεύτερο διάγγελμα, αυτό το τζάκι από πίσω πόσα έχει αντέξει και αυτά τα τουβλάκια που βρίσκονται εκεί στη θέση τους ακόμα με αυτά που ακούνε. Ένα θέμα είναι η επικαιρότητα. Όλα αυτά που βλέπουμε και επειδή όλοι έχουμε μια άποψη για αυτή τη ζωή, σε αυτή τη ζωή επίσης, βλέπουμε και είδαμε το βίντεο και το είχαμε φανταστεί αλλά κυκλοφόρησε κιόλας ένα μεγάλο κομμάτι του που δείχνει το Χαϊκάλι, δείχνει τον Αποστολόπουλο να συζητάνε και ακούσαμε όλοι αυτά που λέγανε οι δυο τους. Ενώ λοιπόν ακούγονται αυτά που σύμφωνα με την απλή λογική και τη λογική ενός νηπίου στοιχειοθετείται ή εν πάση περιπτώσει δημιουργούνται απορίες για συναλλαγή, για συναλλαγή. Σε μια σοβαρή χώρα, σε μια σοβαρή δημοκρατία θα είχαν φύγει όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό και βεβαίως επειδή υπάρχει κάποιος που έχει ένομο συμφέρον ή συμφέρον σκέτο να κάνει τη συναλλαγή θα είχαν φύγει αυτοί οι πρωταγωνιστές καταρχήν. Και σε δεύτερο βαθμό, όσοι ενεπλάκησαν ή τα έπιασαν ή δεν τα έπιασαν, δεν ξέρω εγώ τι. Αντί όλων αυτών, παρακολουθούντας τα μέσα ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνει κανείς ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς που έχουν αποπειραθεί να κάνουν τη συναλλαγή. Και οι ερωτήσεις πέφτανε βροχή, τα σενάρια έπεφταν βροχή, είτε ότι ο Καμένος το αίσθησε. Μόνος του το ίδιο το κόμμα το αίσθησε για να παγιδεύσει τον εαυτό του. Τείτε ότι ο Αποστολόπουλος ήταν ένας που δεν είχε καμία σχέση με κανέναν απολύτως. Ξεκίνησε ένας τυχαία και πάει εκεί και τάζει δάνεια, τάζει χρυσό, τάζει 700 χιλιάρικα τώρα να τα φέρω από τα αμάξι μου. Με μια φοβερή ευκολία, ένας ημίτρελος, μην δεν ξέρω εγώ πώς τον χαρακτηρίζουν. Όλα αυτά δεν προκαλούν καμία αγωνία, καμία περιέργεια σε βασικούς αναλυτές, έγκυρους κατά τα άλλα των μέσων. Ενημέρωσης, το απολαύσαμε όλο το Σαββατοκύριακο, το απολαμβάνουμε και τώρα. Θα ακούσουμε μια κομβική ερώτηση της Μαρίας Σαράφογλου, η οποία νομίζω είναι και για Πούλιτζερ αυτή η ερώτηση. Απευθύνεται στον Παύλο Χαϊκάλη που τον είχαν καλεσμένο το Σάββατο το βράδυ. Αποφασίζουμε λοιπόν το πρωί της επόμενης μέρας στις 2 του μηνός να κάνουμε μια συνάντηση, τον ενημερώνω και μου λέει να πας να δεις τι πρόκειται να γίνει. Κύριε Χαϊκάλη, του περίσευαν τόσο μεγάλο ποσό. οι Γάλλοι του περίσευαν τόσο μεγάλο ποσό. Του περίσευε τόσο μεγάλο ποσό. Του Αποστολόπουλου. Λες και ο Αποστολόπουλος μόνος του ξεκίνησε. Ήταν εκεί στο αμάξι τη Βασιλής Σοφίας. Λέει: δεν θα ροδοκώ κάποιους βουλευτές. Μπας και βγάλουμε το Σταύρο Δήμα πρόεδρο Δημοκρατίας. Γιατί έχει συμφέρον ο Αποστολόπουλος να βγάλει το Σταύρο Δήμα πρόεδρο Δημοκρατίας. Είναι ένας ανεξάρτητος αυτόνομος πολίτης αυτού του τόπου που έχει αγωνία για το αύριο. Κατά σύμπτωση έχει την ίδια αγωνία που έχει ο Σαμαράς και κάποιοι οικονομικοί παράγοντες. Αλλά αυτό είναι άσχετο, μην το μπλέκουμε γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Το Watergate όταν έγινε στην Αμερική υπήρχαν στοιχεία ή το υλικό ήταν νόμιμο τότε. Και μπλοκαρίστηκαν οι διαδικασίες στην κοιτίδα του καπιταλισμού και δεν ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι αποκαλύψεων για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και ο Αποστολόπουλος, σύμφωνα πάντα με την ερώτηση της εγκρήτου δημοσιογράφου συναδέλφου, αλίμονο Μαρία Σαράφογλου, για το αν αυτός είχε τόσα λεφτά και του περισσεύανε για να τα δίνει στον κάθε βουλευτή. Έμειναν άναυδοι όλοι, και ο Χαϊκάλης και η τηλεόραση και το τηλεκοντρόλ. Συνεχίσαμε όμως, τι να κάναμε, πήγαμε και παρακάτω. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος εκφράζει το παράπονο του. Εγώ έχω τη σύνδεση με ισχύ. Ψηφίζω με κατά συνείδηση και έχω και ένα παράπονο βέβαια. Εγώ είμαι τώρα 25 χρόνια βουλευτής. Ψάχνω τον Παναγιώτη τον βουλευτή. Γιατί ρε παιδί μου με να δείτε κάποιος να με πλησιάσει να μου δώσει ένα φράγκο. Γιατί ρε παιδί μου με να δείτε κάποιος να με πλησιάσει να μου δώσει ένα φράγκο. Όποιος βουλευτής τολμήσει να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι και εξαγορασμένος. Δηλαδή, εάν δεν κουνήσει την αχλαδιά, δεν πέφτουν τα χλάδια. Έτσι. Κάποιος κουνάει την αχλαδιά για να τον πλησιάσουν. Έχει απορρίψει ο Γιακουμάτος γιατί δεν ήρθανε σε μένα. Εμένα δεν με δωροδόκησε κανείς. Φαίνεται να λέει, τον ακούσαμε εδώ, διότι εσύ θα κάνεις τσάμπα και έχεις ψηφίσει αυτά που πρέπει να ψηφίσεις και δεν υπάρχει κανένα θέμα με σένα. Ποτέ δεν πας στους σίγουρους, πας στους άλλους, με τους τρόπους πάντα αυτούς. Γιατί τέτοιοι τύποι σαν τον Αποστολόπουλο κάνουν τέτοιες δουλειές και έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Και επειδή βγήκε αυτό τώρα, να ξέρετε ότι όλες οι δουλειές σε αυτόν τον τόπο έτσι ακριβώς γίνονται και μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνονται. Και αν σας φαίνονται ηθικοί και αν πέφτετε από τα σύννεφα. Και οι πολιτικοί από πάνω πάτρωνες, νομίζω είστε λίγο εκτός κλίματος. Θα έπρεπε να είχατε πέσει από τα σύννεφα πάρα πολύ καιρό πριν, ή μάλλον δεν θα έπρεπε να είχατε ανέβει ποτέ στα σύννεφα για αυτούς τους λόγους. Τι είναι αυτό το γάμα γάμα που ακούμε συνεχώς από τον Γεράσιμο Γιακουμάτο. Ενημερώνω ως βουλευτής, ως πλειοξής του λαού που βγαίνω 25 χρόνια, οφείλω να πω αυτά που εγώ πιστεύω. Μακάρι να διαψεύσω. Εγώ όμως αυτά πιστεύω. Συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, να πάρει ο κόσμος τα λεφτά από τις τράπεζες? Εγώ δεν λέγομαι Γεωργιάδης, λέγομαι γάμα γάμα. Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης. Λέγομαι γάμα γάμα. Αυτό ακριβώς λέγεται. Τώρα το απομονώνετε και το κάνετε ό,τι θέλετε εσείς αυτό το γάμα γάμα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Μια μέρα πριν, αύριο τέτοια ώρα, θα ξέρουμε αν το διάγγελμα Σαμαρά είχε κάποιο γκέλ στα μυαλά, στις συνειδήσεις. Μιλάνε και για συνειδήσεις. Στις συνειδήσεις των βουλευτών και θα δούμε τι ακριβώς, πώς εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον του τόπου. Έτσι, αγνά και καθαρά, όπως φαντάζεται ο καθένας, ότι γίνονται αυτές οι δουλειές. Χωρίς να υπάρχει τίποτα κάτω από το τραπέζι. Είναι τέτοια τα τραπέζια τα συγκεκριμένα που δεν έχουν χώρο από κάτω για να γίνει όποια συναλλαγή. Και όποιος σκέφτεται ότι υπάρχει συναλλαγή, να του καεί το βίντεο, όπως έλεγε παλιά και ο Χάρη Κλίν. Δεν γίνονται τέτοια στις μέρες μας στην Ελλάδα του Αντώνη Σαμαρά, του Πρωθυπουργού. Του Πρωθυπουργού. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS, όποιος θέλει να στείλει, θα γράψει real και no, αποστολή στο 54%. Έχουμε και mail βεβαίως, διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και εντός ολίγου είμαστε πάλι εδώ. Ο φόβος και η τρομοκρατία πρέπει να περάσουν. Και αυτό είναι το στοίχημα της δημοκρατίας σήμερα. Όποιος βουλευτής τολμήσει να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι και εξαγορασμένος. Δηλαδή βλέπετε μέχρι και αναβίωση των δικών της Μόσχας τώρα εσείς. Μα είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι, το λένε. Μα αυτά τα γιαούρτια ξεκινάνε. Έτσι ξεκινήσατε και τον Οκτώβρη του 17 στη Μετρούπολη. Και καταλήξαν στις εκτελέσεις. Και καταλήξαν στις εκτελέσεις. Γάμα, γάμα. Ο φόβος και η τρομοκρατία πρέπει να περάσουν. Και αυτό είναι το στίχημα της δημοκρατίας σήμερα. Όποιος βουλευτής τολμήσει να ψηφίσει πρόεδρο της δημοκρατίας θα είναι και εξαγορασμένος. Τα λέει ο Πρωθυπουργός, δεν τα λέμε εμείς που είμαστε εδώ κομπλεξικοί και θέλουμε το κακό της χώρας και παντού βλέπουμε συναλλαγές πάνω και κάτω από το τραπέζι, αν και η συναλλαγή με Χαϊκάλη πήγε να γίνει πάνω από το τραπέζι και με 10 κάμερες γύρω-γύρω. Τα λέει ο Πρωθυπουργός που είναι καθαρός όλων αυτών των καταστάσεων και δεν πάει ο νους του ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο ή να στήσει μια τέτοια επιχείρηση με οικονομικούς παράγοντες αξιοσέβαστους του τόπου. Λέει εδώ, θυμίζει ο Κροατής ο Λουδοβίκος, ότι επειδή ανέφερε ο Πάγκαλος πριν σε αυτούς τους ιερέους που του είχαν ρίξει το γιαούρτι, ήταν και ο Σταύρος Ιατρού, τέος δήμαρχος Κερατέας, ότι έχουν πάει στα δικαστήρια, του έχει κάνει ο Ιατρού, του ζητάει 500.000 και λίγα ζητάει από τον Πάγκαλο για δυσφήμιση, γιατί όταν έγινε το περιστατικό τότε στην ταβέρνα εκείνο το βράδυ, έλειπε ο Ιατρού και έχει και μάρτυρος ότι έλειπε. Δεν ήταν, ήταν στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους και η μία δίκη που πήγε να γίνει δεν είχε πάει ο δικηγόρος του Πάγκαλου γιατί μετακόμιζε και διάφορα. Μου τα λέει εδώ με χαρακτηρισμούς, δεν μπορώ να πω τους χαρακτηρισμούς, αλλά λέω το ζουμί πέφτουμε από τα σύννεφα και γι' αυτό το λόγο. Θόδωρος Πάγκαλος έχει λόγους να καμαρώνει. Έχω το υπαριθμόν ένα Twitter. Ναι. Παρακολουθούν ένα. Ναι. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω, γιατί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με διαβάζουν. Πόσοι έχουν φτάσει? Είναι αυτή τη στιγμή συμμετοχές είναι 42.000, κάτι τέτοιο. Σιγά. Είμαι διπλάσιος από τον πρώτο πολιτικό αρχηγό που είναι ο κ. Τσίπρας. Έχω το υπαριθμόν ένα Twitter. Πού να του πει κάποιος και γιατί, τέλος πάντων, η Ελληνοφρένεια που δεν είμαστε και τίποτα έχει 217.000 followers και υπάρχουν άλλοι με εκατομμύριο και πάνω, αλλά ο ίδιος είναι το υπαριθμόν ένα στους πολιτικούς γιατί είναι κάτι παραπάνω από τον Τσίπρα. Βρήκε πάλι κάτι λόγω Τσίπρα να ετεροκαθοριστεί ο Θόδωρος Πάγκαλος, έφτιαξε το μικρό κοσμό του και υπερηφάνος βγαίνει στη γειτονιά να το πει χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ξεφτιλίζεται ακόμη και σε αυτό το πολύ μικρό και ελάχιστο θέμα. Έλα ρε, να σου πω πώς έχει πάει το jackpot από το ταπειροκάι κάλλη. Δεν ξέρω, κληρώνει, πάντως κληρώνει. Σε λίγες μέρες κληρώνει. Να σου πω να παίξουμε κανένα τυχερό, να πάμε σε κανένα πρακτορείο. Ό,τι μπορείτε, ναι. Ό,τι παίξτε, μπορούμε. Παιδί μου, παίξτε, είναι ευκαιρία. Ο Χαϊκάλης το κατήγγειλε και δεν τα πήρε ή το κατήγγειλε και τα πήρε. Αυτό δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ. Τώρα κι εγώ τώρα τα άκουσα. Ό,τι έχω συνέλθει, άσε. Εντάξει, αν ήμασταν έξυπνοι εμείς οι Έλληνες, θα δίναμε ένα 30% στο κουκουέ, παρόλο που δεν ψηφίζω κουκουέ. 30% στο κουκουέ, παιδί μου, θα παθαίνανε εγκεφαλικό, δεν θα ξέραν να το διαχειριστούν. Ρε, δεν θα ξέραν αυτοί να το διαχειριστούν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ ένα 8-9 πήρανε μια φορά και καταφέραν να το πάνε πάλι 5. Ναι, αλλά εγώ και 10 εκατομμύρια Έλληνες θα είχαμε τη χαρά να δούμε εκείνο το βράδυ τα ξυνισμένα μούτρα του Τράγκα, του Γιούνκερ, του Σαμαρά. Ναι, γι' αυτό αξίζει, γι' αυτό αξίζει να το πούμε, να μην μας λέει και τσάμπα Μαδούρο. Radio, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ακριβώς. Και εδώ γεννάται η απορία. Αν μετά τις 12 ο Real είναι Maduro Radio. Ναι. 8 με 10, τι το λες, Goebbels Radio. Έχετε γίνει σαρκοφάγα. Έχετε γίνει σαρκοφάγα. Το Γρηγοράκι δεν το σκέφτεστε καθόλου. Τι σου έδεξε, φίλες. Ναι, αυτοί είναι που κάνανε τη μαλακία. Είναι οι πρώτοι πρόθυμοι που δεν προλάβαν τη χαρά τους. Δεν τη συγκρατήσανε. Που πήγανε τσάμπα. Το Γρηγοράκι δεν το σκέφτεται κανένα. Αυτό είναι. Να κάνουμε μια συναυλία υποστήριξη για τον Γρηγόρη τον Ψαριανό που ψήφισε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τσάμπα. Ναι, ή όχι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για πες. Η άποψή σου που μύριζε το παλτό, ποια είναι? Ανώμαλος, παιδί μου, ανώμαλος. Μας έχει ξεπεράσει. Απ' τη μια πιστεύω ότι είναι αυτός ανώμαλος. Απ' την άλλη φοράει και αυτή αυτά τα πατσουλιά εκεί πέρα τα τέτοια. Δηλαδή, τον έχω ικανό να βρω μαγιόλη αίθουσα γι' αυτό να το μύρισε. Να λέει που μυρίζει ψοφίμη. Ναι, είναι και αυτό δηλαδή. Είναι ένα αφρυντικό μπορώ να δώσω. Φιλάκια Γρηγόρη, εμείς σου συμπαραστεκόμαστε, Μπάγκελος. Φιλάκια Γρηγόρη, γεια. Και οι εκτζίδες να δει συμπαράσταση που δίνουν. Γεια σου Αποστόλη από τον Ηλιόλου στο βορρά του Νότου. Γεια σου. Τι? Από τον ηλιόλου στο βορρά του νότου, ρε. Α, δηλαδή. Για μην μπερδευτεί με τον άλλο τον βορρά, ρε. Λοιπόν, Αποστόλη, θέλω να πω κάτι και να με αφήσει να το πω και να ακουστεί. Γιατί θα σκάσω. Λοιπόν, ήμουν αδεξιό και ψήφισα μια ζωή δεξιά. Και μα λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστέ να μα πάρουν τα σπίτια. Τώρα λοιπόν θα ψηφίσω του κομμουνιστέ για να μα ξαναδώσουν τα σπίτια πίσω. Άστο να ακουστεί, γιατί μα έχουν κάνει τα αρχεία τσουρέκια αυτή με την τρομολαγνία του και θα καταστραφούμε. Κατεστραμμένοι είμαστε. Έτσι κι αλλιώ τον κρεμό είμαστε, α γκρεμιστεί και η Ευρώπη. Ποιο είναι στο τηλέφωνο? Ο Αποστόλη. Α, μάλιστα. Ποιον θέλετε, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Παρακαλώ. Γιατί ο θείος Τράγκας έκανε στροφή 180 μοιρών. Θείος και ανουθείος, καλεκά. Περίμενε, θα ακούει ο κόσμος, μπορεί να πιστεύει διάφορα. Είναι πολύ διαφορετικός. Και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να βρίζει τον Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει κυβερνήσει. Αυτός έβριζε. Όχι και δεν έχει κυβερνήσει, τα έχει καταγγείλει ο Βορύδης για την ηγεμονία της αριστεράς. Κυβερνάνε αυτοί μέσα από κάθε τρόπο, κυρίως από την τέχνη. Αυτός έβριζε τη Μέρκελ, έβριζε το Σόιμπλε. Παλιά, έχεις ακούσει τώρα να βρίζει Μέρκελ. Όχι, πάρει σκηνή, Λουρί. Είναι ξεκότορα η Μέρκελ. Ξέρεις... Η Μέρκελ είναι φίλη μας. Λοιπόν, δεν το λέω εγώ, το λέει η παρέα. Σήμερα έκανε και επανόρθωση για το Σαμαρά που τον έλεγε το σύλλογο, το μάζεψε. Ότι θα το μάζευε και αυτό δεν του το είχα. Ναι, λέω, υπάρχει ένα όριο σε αυτά, μας ακούνε. Αποστόλη, ναι. Να πω κάτι για το success story του Σαμαρά. Για πες. Πήγα στον Εωπή να πάρω 100 ευρώ για κάτι γυαλιά που κατέθεσα πέρυσι. 100 ευρώ επειδή είσαι συγκαβός και δεν πρόσεχες. Επειδή έβλεπες κοντά τηλεόραση και θα τα πληρώσουμε εμείς όλοι. Ό,τι και να μου πεις, δεν έχεις δίκιο. Okay. Φταίω εγώ. Μου λένε θα τα πληρώσουμε. Λέω ρε παιδιά, μέχρι να τα πληρώσετε θα έχω βάρει άλλα γυαλιά. Τι να κάνω. Καλά σου είπαν, δεν κατάλαβα. Θα πληρώνουμε εμείς τα αγαπησιάτικά σου που δεν είχες και πήγαινες κοντά στη τηλεόραση να αυνανιστείς και θα φταίω εγώ μετά. Να μην αυνανίζεσαι κοντά στη τηλεόραση. Να πάρεις τηλεόραση πλάσμα. Εγώ φταίω. Ποιος φταίει, εγώ φταίω, θα σου πληρώσω εγώ. Είπαμε, πολύ τέτοια... Είσαι μαλάκας. Δεν θα πληρώσω εγώ τη δικιά σου τη μαλακία. Θα πηγαίνεις πιο μακριά από την τηλεόραση, να βάλεις φίλτρο. Θα αυνανίζεσαι με φίλτρο. Θα πηγαίνεις μετά στον ΕΟΠΗ. Σωστός. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Με έφερες όμως εκτός αυτού. Μην αγχώνεις. Αλλά έτσι ξέρω κι εγώ σαν. Δεν αγχώνομαι τώρα. Επειδή είμαι κι εγώ τέτοιος, αγχώνομαι πάνω στην πράξη. Κι εγώ. Την παίρνω τύπου τη δημότυχο μπλουζ. Αγχωμένη. Πες το ότι έτσι σαν ξέρεις τώρα ξέρω να κάνω κι εγώ άμα δεν πληρώνω κανένα. Αυτά τα γιαούρτια ξεκινάνε. Έτσι ξεκινήσατε και τον Οκτώβριο του 17 στη Μετρόπολη και καταλήξατε στις εκτελέσεις. Δηλαδή βλέπετε μέχρι και αναβίωση των δικών της Μόσχας τώρα εσείς. Μα είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι, το λένε. Δεν το κρύβουν. Ένα ωραίο tweet έγινε πριν λίγο από τον Γέρο Γρινιάρη, ο οποίος λέει από το αν έχετε στοιχεία να τα πάτε στον εισαγγελέα, στο αν έχετε στοιχεία θα σας πάμε στον εισαγγελέα. Αυτό ακριβώς γίνεται τις τελευταίες μέρες, μεταξύ άλλων πάρα πολύ ωραίων και καθαρών. Περνάνε και κάτι τροπολογίες στη Βουλή. Μέχρι προχθές αναγκάστηκαν να φύγει και το Κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ερχόντουσαν βροχή τροπολογίες. Ένα έσχος, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και το περιμένουμε από όλους αυτούς που κυβερνούν έτσι όπως έχουν κυβερνήσει τη χώρα 40 χρόνια. Μεταξύ αυτών είναι και κάτι που αφορά τους οδοντοτεχνίτες. Και θα ακούσετε τώρα ένα ωραίο παράδειγμα τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια είναι παντού διάσπαρτα στη χώρα. Μικρά συνήθως, πολύ μικρά, ένα-δύο το πολύ, μάξιμο να δουλεύουν εκεί χρόνια. Με τα εργαλειάκια τους και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται τώρα μια τροπολογία από το Βορύδη που λέει ότι πρέπει να είναι εκεί μέσα κάποιος που έχει πτυχίο ΤΕΙ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον προσλάβουν αυτά τα μικρά εργαστήρια τα οποία κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Ο φίλος ακροατής Λευτέρης που έχει τέτοιο εργαστήριο μας λέει. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι με το άρθρο που προσπαθεί να περάσει ο κύριος Βορύδης, το άρθρο 33, περί ίδρυσης παρατηρητήριου ανίας βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας. Και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει και την άδεια λειτουργίας οδοντεχνικού εργαστηρίου, ορίζοντας επιστημονικό υπεύθυνο έναν τελειόφυτο ΤΕΙ σε οδοντεχνικά εργαστήρια. Πρέπει να προσλάβουμε έναν τελειόφυτο ΤΕΙ, ορίζοντας τον ως επιστημονικό σύμβουλο. Αυτή τη στιγμή τα οδοντεχνικά εργαστήρια δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί ο κλάδος περνάει μια περίοδο κρίσης, όπως όλα τα επαγγέλματα. Και έρχεται τώρα με την νομοθεσία αυτή να μας επιβάλλει να προσλάβουμε έναν τελειόφυτο ΤΕΙ και μέσα σε 3 χρόνια να αναθεωρήσουμε τις άδειες σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του οδοντεχνίτη έπρεπε να είναι πτυχιούχος ΤΕΙ και πτυχιούχος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την προϋπόθεση μετά από μια πρακτική ορισμένου χρόνου από 3-6 χρόνια και δίνοντας εξετάσεις στο Υπουργείο να πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και έρχεται ο κύριος Βορύδης τώρα να μας υποχρεώσει να πάρουμε έναν επιστημονικό συνεργάτη, ένα επιστημονικό υπεύθυνο από τα ΤΕΗ και να αναθεωρήσουμε τις άδειες μας όλοι. Ουσιαστικά αυτό κλείνει τα οδοτεχνικά εργαστήρια, γιατί εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να προσλάβω κάποιον. Περνάμε μεγάλη κρίση στο επάγγελμα. Και αν προσλάβω κάποιον, αν αναγκαστώ να προσλάβω κάποιον, θα αναγκαστώ να κλείσω το εργαστήριο. Όλα τα εργαστήρια είναι μικρά, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο τώρα, γιατί έχουν αναγκαστεί να διώξουν κόσμο, γιατί περνάμε μια κρίση και έχουν αναγκαστεί όλοι να διώξουν κόσμο. Έτσι, στα καλά καθούμενα, πώς εκεί ένας κλάδος που αγωνίζεται να επιβιώσει με χίλια ζόρια μεταξύ των υπολείπων κλάδων, του έρχεται η κατραπακιά μέσα σε μια διάταξη που θα περάσει ο τάδε υπουργός και γύρευε τι παρασκήνιο υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Αποστόλη μου. Έλα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι στα σύννεφα γιατί είμαι χοντρή και δεν με κρατάνε ούτως ή άλλως. Χοντρούλα είσαι τόσο καιρό, γι' αυτό έχεις γλυκιά φωνή. Ναι, να σου πω λίγο. Αυτός ο μακάς ο υποψήφιος πρόεδρος γίνεται τέτοιο σύστριγκλο στο όνομά του και παραμένει εκεί. Μήπως είναι ένα σχεδιάκι αυτό να, ξέρω εγώ, να αποσυρθεί μόνος του τελικά. Γιατί έχει δεσμευτεί ο Σαμαράς ότι δεν θα τον αποσύρει, θα πάμε με αυτόν και εσείς τρεις. Τώρα, τέτοια συνωμοσιολογία πίσω από τον Σαμαρά και τον Δήμα δεν κολλάει με τα πρόσωπα καταρχήν. Ναι. Είναι δυνατόν. Δεν περιμένω εγώ τέτοια συμπεριφορά. Α, γεια σας. Σας παίρνω από Γιάννη να παίρνω. Ακούω συνέχεια. Σας έχω και στο αυτοκίνητό μου και στο σπίτι μου. Έχω το σταθμό σας. Και τον ακούω. Είμαι φαν και του Τράγκα. Αλλά όμως. Όλα μαζί, πώς γίνεται. Λοιπόν, σήμερα ο Τράγκας και χτες έχει βγει έξω από τα ρούχα του. Τι είναι αυτά, οι αισχρολογίες. Εντάξει, δεν είμαι Πουριτανή, αλλά δεν μπορεί να βρει και να λέει δεν έχει όβρακο, φόρεσε το στριν και θα σου βγουν αυτά απ' έξω. Δεν είναι από έναν σοβαρό σταθμό. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική του, να κάνει ό,τι πολιτική. Καλά τώρα κι εσείς. Σοβαρό σταθμό, αλλά είναι σε ένα ξενοδοχείο. Βλέπει ένα ξενοδοχείο απ' έξω και είναι 4 αστέρων, 5. Ξέρει εσύ τι καπνό φουμάρει αυτό που είναι στο δωμάτιο 362? Δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό που μου πες. Θέλω να πω ότι τι κάνει ο καθένας στο δωμάτιο δεν το ελέγχεις. Μπορεί ο άλλος να είναι ανώμαλος, να δένει με κάλτσες στο πουλί του και να τραβιέται από την πόρτα, ξέρω εγώ. Δεν με κατάλαβες τι. Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα. Ένα σταθμό δεν τον χαρακτηρίζει ένα δωμάτιο. Όχι, δεν είπα. Κοίταξε. Εντάξει, δεν είπα ότι θα τον ξανακούσω το σταθμό. Α, εντάξει. Δεν είπα για όνομα. Με τα Κροάτρια, τέλος, δεν θέλω να σε πείσω κάτι άλλο, αυτό ήταν. Εντάξει, φες το. Αποστολή. Έλα. Ήθελα να σου πω, ξέρεις τώρα ποιο χορό χορεύει η κυβέρνηση. Ποιο? Το Χαϊκάλι, μικρή μεγάλη. Μοντέρνος όηρος, αληθινός χορός. Το Χαϊκάλι, μικρή μεγάλη. Ελάτε κι άλλοι. Το Χαϊκάλι. Θα θέλεις πάλι. Μη σταματάτε μη ούτε για μια στιγμή. Το Χαϊκάλι. Ακούω να σου πω, δεν μπορεί να σταματήσει ο θείος τώρα συνέχεια φωνάζει το πρωί και βρίζει όλο τον κόσμο τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά που κάνει, ρε. Περίμενε, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν έχουμε μια αγανάκτηση όλοι μέσα μας που θέλουμε να βγάλουμε για την κυβέρνηση αυτή που μας έχει καταδυναστεύσει. Το Σαμαρά δεν κράζει, όχι. Μα αυτό που κάνει. Θυμάμαι παλιές εκπομπές, φαίνεται. Για πες. Θα τον πάει το ΣΥΡΙΖΑ στο 35%. 38 θέλει για αυτοδυναμία. Θα του δώσει αυτοδυναμία. Θέλει 38 για αυτοδυναμία, για καθαρή δηλαδή αυτοδυναμία. Εύχομαι να προλάβει ένα μήνα. Μην τηρήσει αυτό που λέει ότι θα φύγει κτλ. Όχι. Πρώτα να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμο και μετά. Το λέει, γιατί θα λέει ρε μετά τις 12 όλους, Ράδιο Μαντούρο και Ράδιο Τσάβες. Είναι επηρεασμένος από την Κάτια. Εγώ σε πήρα για τον πρωινό που αναρωτιούνται όλοι τι έπαθε ο πρωινός και τι έπαθε ο πρωινός. Φίλε, ο πρωινός, ναι. Αυτό που έπαθε είναι ότι ξαναβρήκε τον εαυτό του. Αυτό έπαθε ο πρωινός. Βρήκε τον παλιό του εαυτό. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το ξέρουμε. Τι συνέβη όμως, τι πήγε, τι έγινε. Καδρώνει, τι συνέβη. Καδρώνει, το έφαγε στο κεφάλι, επανήλθε. Α, πετριάλες, τέτοια. Τι, ναι. Καδρώνει, ήρθε στα ίσια του. Είχε κάνει ένα διάλειμμα 2 χρόνια, του ήρθε το καδρώνει στο κεφάλι, επανήλθε όπως ήταν πριν από 3 χρόνια. Γεια σου, Απόστολε, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά είμαι, μωρέ. Πολύ νευριασμένος ακούω, γιατί? Γιατί με ταΐζεις, μωρή, λέγε, κριτικιά. Τι? Κριτικιά δεν είσαι? Πού με κατάλαβες, καλέ? Από το μουστάκι. Η αλήθεια είναι ότι το έχω λίγο γυριστό. Ξέρω σας. Μια καλησπέρα πήρα να σου πω. Καλησπέρα. Νευριασμένος. Το λέγω, δεν πειράζει. Πολύ, πολύ καλησπέρα σου. Θα ήθελα να κάνω και μια καταγγελία εδώ που τα λέμε. Άντε με την ευκαιρία. Θα ήθελα να καταγγείλω, καλέ μου Αποστόλη, ότι οι χανιώτες δεν πηδάνε, αγόρι μου. Πήγαινε δίπλα, μωρή. Πάνε στο Ρέθινο και πηδήσου. Και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στα πανταχού αρσενικά να έρθουν εδώ πέρα για διακοπές στα Χανιά. Μα έτσι πως το λες, που είστε ξενιδωμένες, δεν θα έρθουνε. Την καλύτερη διαφήμιση κάνεις. Και έλα και εσύ με τη μουστανέλα σου. Καλέ, έχω μπει ήδη στο site να κλείσω εισιτήριο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε το λαό, μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και σήμερα και αύριο, προεδρική και κυρίως χριστουγεννιάτικη. Γεια σας. Έχω πέσει από τα σύννεφα, Αποστόλη. Μαλακία σου, γιατί δεν προσγειώθηκες πάνω μου. Αχ, ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Πέφτεις που πέφτεις, τέλος πάντων. Κοίτα κάτω που πάει. Έλατε, γίνονται προσπάθειες της εξαγοράς βουλευτών στη δημοκρατία του Σαμαρά. Αποκλείεται. Αποκλείεται, αυτό λέω. Και εγώ δεν τους το είχα. Δεν τους το είχα για τόσο μεγάλο κασέ, να σου πω την αλήθεια. 3 εκατομμύρια, τους είχα για ποιο τσίπρα. Μεγάλο το κασέ. Πόσοι έχουν εξαγοραστεί ήδη, θα το μάθουμε ποτέ. Ποιο ξέρει. Όχι, αυτό όχι. Όχι, αλλά αν δεις φάτσες, μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα. Έχει πολλούς ηθικούς αριστερούς, πρώην αριστερούς. Ναι, ναι. Που ούτε που το σκέφτηκαν δεύτερη φορά. Έγινε το έμβασμα, έπεσε, έχει πέσει καιρό. Δεν έπεσε τελευταία στιγμή. Αυτά. Άντε, για. Αμάντσαχ, πίνει μου σήμερα. Μία ώρα προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο. Σιγά, μωρή, μία ώρα δεν είναι η εκπομπή. Αμέσως, γυναίκες, την τρίχα, τρίχα, ή στο διάτον ή στον κύκλο σου, ε. Πολύ, όχι. Δε καλά. Να σου πω, θέλω χάρη. Τι θες. Θέλω να πεις χρόνια πολλά στην κόρη μου που έχει σήμερα γενέθλια. Καλησπέρα, περίμενε. Πόσο χρονών? 10 χρονών. Πόσο? Καπένω, 12 χρονών. 12, 12, 12, τι να κάνουμε. Στα 12 τα κορίτσια τα δικά μας είχαν. Τέλος πάντων. Καλησπέρα. Ονοματάκι της? Χριστίνα. Καλησπέρα, Χριστινάκι. Άπαξ και παίρνει σερβιέτα το παιδί, είναι γυναίκα πια. Χιλιάγια. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα. Αμάν ρε παιδί μου, για να σε πιάσουμε μια εβδομάδα προσπαθώ. Σιγά μωρή και εσύ. Όχι τώρα. Όλες οι αδιάθετες αμέσως δεν μπορείτε να κρατηθείτε. Λέγε μωρή, τι θες. Τώρα μου θύμισε. Γκρίνια, γκρίνια. Όλοι να βάζεις φωτιές. Τι θες. Κόντεψα να κατουληθώ και είμαι και μιας κάποιας ηλικίας που δεν μπορώ να το κρατήσω. Ναι, αυτό ήταν ότι δεν μπορώ να το κρατήσω. Όχι τους αρέσει τα Golden Sour, τέλος πάντων. Ναι, Real. Ναι. Ναι, θα ήθελα. Έχω πάρει στο Ελληνοφρένεια αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Ναι, ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Σας τηλεφωνώ από Τίλο. Από Τίλο. Από Τίλο. Όπα, πού πάει το αγόρι. Έπεσα στον ανώμαλο. Εγώ είμαι ανώμαλος, εσύ παίρνεις από Τίλο. Λοιπόν, άκουμε να σου πω τώρα, άκουμε να σου πω. Τον έχουμε κάνει το γάμο μας. Όχι, δεν τον έχω κάνει το γάμο. Προσπαθώ να τον κάνω με αυτή τη ρημάδα στην κοινωνία. Εδώ τα ποσοστά είναι 100 άνθρωποι. Οπότε έχουμε επί της 100, 100%. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Καταλαβαίνω. Προσπαθούμε να κάνουμε μια θεατρική ομάδα. Δεν σε πήρα γι' αυτό, αλλά μια. Παρεπιπτόντως, πες το μου γι' αυτό, δεν βαριέσαι. Ναι, ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε μια θεατρική ομάδα και μετά από ένα μήνα μας διαθέσανε μια αίθουσα του Δημοτικού, ευτυχώς. Ενώ τι ήθελες? Ήθελα το θέατρο της πόλης. Δεν μας παρατάς που θέλεις και θέατρο. Κάθε ατάλλατο βλαχαδερό που θέλει να κάνει παράσταση. Περίμενε, μωρέ. Επειδή την ψωνίσετε ξαφνικά στην Τίλο. Δεν είμαι βλαχαδερό, περίμενε. Να έρθετε στην Αθήνα που είναι τα γνήσια ταλέντα. Δεν μπορώ να είμαι στην Αθήνα και δεν θέλω. Κάθε μέρα παραστάσεις απέναντι στην πλατεία Συντάγματος. Εντάξει. Α, να σου πω λοιπόν. Λέγε. Δεν υπήρχε περίπτωση οι φίλοι μου να διακινδύνευαν ποτέ, μα ποτέ, να μας αφήσουν έστω και να υποπτευτούμε ότι εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Ενώ αυτοί θα τα χάναν σχεδόν όλα. Σε σχέση με αυτό που είπε ο παπάρας, ο Καραγκιόζης αυτός. Ναι. Αυτό. Για έναν απλό λόγο βέβαια, ότι δεν είχαμε και τι να χάσουμε. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Γι' αυτό σου λέω. Βεβαίως. Ας τα πάρουν όλα, να δούμε τι θα γίνει. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, βέβαια, γεννάτε ένα άλλο ερώτημα τώρα. Ποιο? Ότι εφόσον δεν έχεις και τίποτα να χάσεις, τι κάθεσαι και τα ανέχεσαι. Και καλά, έχεις να χάσεις ένα γαμπόσπιτο που το χρωστά στην τράπεζα, που είναι της τράπεζας και όχι δικό σου. Τι διάλογο έχεις να χάσεις, μια θέση εργασίας, έναν αξιοπρεπή μισθό, κάποια δικαιώματα στην εργασία, ένα οχτάρο, τι έχεις να χάσεις. Πάντα θα μπορούσαμε έστω και για ένα δευτερόλεπτο να βγούμε όλοι σε ένα πεζοδρόμιο. Έχεις να χάσεις ελευθερία του λόγου, έχεις να χάσεις ελευθερία του τύπου, ελευθερία της έκφρασης, τι έχεις να χάσεις. Μαζί σου είμαι, θα μπορούσαμε ένα δευτερόλεπτο να υπήρχε αυτή η γαμμένη επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος και να πούμε ένα δευτερόλεπτο όλοι έξω από τα σπίτια μου. Αν περιμένουμε την επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος και αν εκεί ποντάρεις, άστο τότε. Δεν ποντάρω εκεί, αλλά τότε μου δίνεις απάντηση σε όλα τα υπόλοιπα. Μου θυμίζει το άλλο το πετυχημένο, ο Τσίπρας Χριστιανός. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Εγώ έχω στο νου μου την πανανθρώπινη συνείδηση και κοινωνία παγκόσμια του Καζαντζάκη. Τώρα από εκεί και ύστερα, ο καθένας από το μετερίζει του προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, έτσι. Ο φόβος και η τρομοκρατία πρέπει να περάσουν. Και αυτό είναι το στίχημα της δημοκρατίας σήμερα. Όποιος βουλευτής τολμήσει να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι και εξαγορασμένος. Δηλαδή βλέπετε μέχρι και αναβίωση των δικών της Μόσχας τώρα εσείς. Μα είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι, το λένε. Come away, boo-hoo-hoo, Jerry knows, Μας από τα γιαούρτια ξεκινάνε. Έτσι ξεκινήσανε και τον Οκτώβριο του 17 στη Μετρούπολη. Και καταλήξανε στις εκτελέσεις. Και καταλήξανε στις εκτελέσεις. Γάμα, γάμα.